Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün yoksulluk üzerine konuşacağız. Yoksulluğun ilk bölümünü geçtiğimiz yayın döneminin sonlarına doğru, Nisan başında esasen, Doktor Turul Özkaracalar'la konuşmuştum. Çok güzel bir söyleşi olmuştu. Açıkçası dinlenen söyleşiler arasında üst sıralarda yer almıştı. Dolayısıyla Turul'la tekrar irtibat kurup bunun devamını yapmamız gerektiğini kendisine söyledim. O da beni kırmadı ve programa geldi. Turul, hızla seni programa alıyorum. Çok teşekkür ederim. Davetimi kabul ettin ve tekrar vakit ayırdın. Eksik olma, beni çok mutlu ettin. Ben teşekkür ederim. Yani çünkü çok kıymetli bir konuğum Turul. Çok da güzel bir konu konuştuk. Yoksulluk üzerine sorularım vardı ama işte programın belli bir sınırı olduğu için ister istemez akıcı sohbetlerde hemen süreyi hızlı bitiriyoruz. Dolayısıyla biraz yarım kalmıştı. Çok kısa yine daha önce programı dinlemeyenler için Turul'u bir tanıtmak istiyorum. Turul, yine eksik bırakırsam lütfen sen tamamla. Turul Özkaracalar yoksulluk üzerine doktorasını yapmış uzmanlarımızdan birisi ve İstanbul'un farklı üniversitelerinde dersler veriyor. MEF, Bahçeşehir, Kadir Has, Özyeğin Üniversitelerinde konuyla alakalı dersler veriyor. Çok yakın zamanda da Yapı Kredi yayınlarından Cogito serisinden yoksulluk üzerine bir sayı çıkacak. Bunu da söylemekte çekinmiyorum. Zannediyorum bu program yayında olduğunda raflarda göreceğiz bu sayıyı da. Yoksulluk üzerine bir sayı olacak Cogito'nun ve onda da Turul'un bir bölümü, bir makalesi ya da bir chapter var. Dolayısıyla hani paralel olmasını ben de istemiştim. Çok da güzel denk geldi. Turul, umarım eksik bırakmadım bir şey. Yok, hayır. Kusura bakma lütfen. Ne demek, ne demek. Estağfurullah, teşekkür ederim. O zaman ben yavaş yavaş soruları geçebilir miyim? Tabii ki. Ne dersin? Tamamdır. Tabii. Şimdi geçtiğimiz programda aslında yoksulluğun tanımını yapmıştık. Göreli yoksulluk, mutlak yoksulluk, bunlar neydi? Bunların tekrarını ben tekrar söylemeyeceğim. Dinleyicilerimiz zannediyorum yine oraya dönüp podcastlerde yer aldığı için podcast platformlarında dinleyebilirler. Oradan devam etmek istiyorum. Şimdi geçtiğimiz haftalarda biraz böyle şey üzerine konuşmuştuk. Beslenmenin tarihi, yemeğin tarihi üzerine konuşmuştuk ve gıda krizi gündemdeydi. Evet. Bu içinde olduğumuz kriz döneminde özellikle iklim krizi gıda krizini tetikliyor. Hindistan'daki yüzey sıcaklıklarının aşırı artışı da bunu biraz tetiklemiş durumda ve dünyadaki aç insan sayısı 400 milyon artmış ve 1.6 milyarlara ulaşmış. Bu Ekonomist dergisinden benim aldığım bir bilgiydi. Bunu tekrar etmiştim önceki programlarda ama. Şimdi burada Turul şeyi sormak istiyorum. Açlık ve yoksulluk arasında nasıl bir ilişki var? Yoksullukta belli bir coğrafya özgü durum söz konusu mu? Hani bu tür krizlerle yoksulluğu tetikleyeceğimiz bu durum söz konusu mu? Büyük ihtimal olabilir ama bilmiyorum. Hı hı. Ne söylersin bu konuda? Böyle başlayabiliriz zannediyorum. Tabii ki. Şimdi açlıkla yoksulluk arasındaki istersen ilişkiden bir kısaca başlayalım. Tabii. Ondan sonra coğrafyaya bir geçiş yaparız. Ben yine de bu noktada aslında yoksulluğun önceden yapmış olduğumuz o en genel tanımlarına çok kısaca dönmek istiyorum. Mutlak yoksullukla göreli yoksulluğu ayırdığımızda göreli yoksulluktan bahsederken açlıktan pek bahsetmemiştik. Göreli yoksulluk daha çok belirli bazı ortalamalara, belirli bazı standartlara göre insanların yaşadıkları yoksunluklardı. Bu standartlar, kriterler neydi? Çok kısaca bir cümleyle hatırlayacak olursak, yani insanca bir yaşamı hak etme standartları, insanın kendi potansiyellerini gerçekleştirmesini sağlayabilecek belirli bazı standartlar, kriterler. Bunların altında kalındığında bir göreli yoksulluktan söz ediyorduk. Mutlak yoksullukta ise, yani adı üstünde, mutlak bir yoksulluk, açlık durumu dediğimiz durum söz konusu oluyor. Ve ölüm tehlikesinin, ciddi hastalıkların, ciddi hastalık riskinin ortaya çıktığı durumlar. Dolayısıyla tabii ki yani açlıkla yoksulluk arasında mutlak yoksulluk üzerinden böylesine bir bağ kurmak çok yerinde oluyor. Coğrafyaya geldiğimizde yani coğrafya kaderdir diye bir söz var, bunu biliyoruz. Gerçekten de belirli bazı ölçüler içerisinde coğrafya hakikaten de bir kader olabiliyor. İşte Afrika kıtasının konumuna baktığımızda, Asya'nın ve Güney Amerika'nın belirli bazı bölgelerine baktığımızda coğrafyanın, coğrafi şartların ve bu coğrafi şartların beraberinde getirdiği tarihin, işte sömürgecilik mesela aklımıza ilk gelen, gerçekten de insanların çektikleri yoksulluk, açlık üzerinde bir etkisi olduğunu görüyoruz. Dünyada işte kuzey-güney ayrımı, batı-doğu ayrımı yıllardır zaten bildiğimiz, duyduğumuz kavramlar. Ama hiçbir zaman için bunları biz uzun yıllar boyunca kuzey-güney ayrımı dediğimizde, işte zengin-kuzey, fakir-güney dediğimizde ya da işte batı-doğu ayrımı ortaya koyduğumuzda bunun aslında böyle yoksullukla ilgili bir ayrım olduğunu çok fazla bilincinde olmazdık. Yani buna çok fazla dikkat etmezdik ve bunun tarihsel dinamikleri üzerinde hiç durmazdık. Sanki bize böyle verili bir ayrım var, onun üzerinden hareket ederdik. Ama bu ayrım aslında çok derin boyutları olan bir ayrım. O yüzden de coğrafya dediğimizde hakikaten de dikkatli olmamız gerekiyor. Başlangıç olarak aklıma gelenler bunlar. Bunlar üzerinden başka soruda şey yapmak istiyorsan, sormak istiyorsan biraz daha derinleşebiliriz. Yo, çok güzel oldu bu giriş anlamında. Şimdi ikinci soruya geçebiliriz. Aslında hepsi tabii birbiriyle yavaş yavaş, yani böyle belli ölçüde bağlantılıydı. Yine geçtiğimiz söyleşide de bahsetmiştik bazı şeyleri ama hani oradaki eksikleri doldurmak açısından ona düşünerekten biraz hazırlamaya çalışmıştım. Şimdi gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkelerin hayat standartlarını yakalama arzusu var. Bunu gerçekleşebilmesi için öncelikle ekonomik gelişmenin nimetlerinin toplumsal sınıflar ve bireyler arasında adil paylaşılmasının gerekli olduğunun altı çiziliyor. Bir ülkede bu paylaşımın ne kadar adil olduğunu ortaya koyan da en önemli gösterge gelir dağılımı ve yoksulluk verileri olarak karşımıza çıkıyor. Dünya genelinde zannediyorum böyle. Evet. Benim baktığım kadar. Dünyaya baktığımızda bu durum nasıl bir dağılım sergiliyor? Yani yoksul ülkeler, gelir dağılımı ya da çünkü kapitalizm bazı şeyleri tetikliyor. Açık söylemek gerekirse yine geçtiğimiz programda bu kapitalizmin biraz eşitsizlikler anlamında altını çizmiştim ben. Evet. Hatırlarsın. Belki oradaki biraz eksikleri doldurmak anlamında bu soruyu düşünmüştüm ama nasıl düşünürsün, ne söylersin yani? Bu soruya ki çok önemli, yani günümüzün belki de en önemli, en can alıcı sorularından birisi bu. Yani bu soru üzerine düşünmeye başladığımda ya da konuşmaya başladığımda ben hemen şuradan girmek istiyorum konuya. O gelişme kavramı, gelişme. Develop, İngilizce development olarak daha çok çevrilen, evet o şekilde çevrilebilecek olan kalkınma, gelişme anlamlarına yaklaşık olarak gelen sözcük. Ben şimdi kolaylık olsun diye gelişmeyi tercih edeceğim. Yani gelişme, ilerleme, belli bir ilerleme kaydetme, büyüme, daha iyi konuma gelme, o İngilizce'de progress denilen, bunların hepsini sanki çatısı altına toplayan böyle sihirli bir sözcük gibi. Ben bu anlamda gelişme sözcüğünü hemen böyle hızlı bir şekilde negatif ya da pozitif bir anlam yüklemek istemiyorum. Gerçekten de çok tartışmaya açık bir kavram. Ama şunu söyleyebiliriz herhalde rahatlıkla. Gelişme sözcüğü kapitalist dünyada adeta fetişleştirilen bir sözcük. Ve insanların gelişme sözcüğünün anladıkları genelde büyüme oluyor. Ekonominin büyümesi, tüketimin artması, üretimin artması bunlar oluyor ama bu tabii çevre açısından baktığımızda pek doğru bir yaklaşım değil. Evet. Çünkü bu şekilde tarif edilmiş bir gelişme sürdürülebilir bir gelişme değil. Bunun sürdürülebilir bir gelişme olmadığı da son yıllarda özellikle ortaya çok net bir şekilde çıktı. Şimdi o yüzden soruna gelmeye başlayayım. Gelişme kavramını nasıl algılarsanız algılayın, çok fazla fetişleştirmeye gerek yok. Çünkü yani üretimin artması, tüketimin artması, ekonomilerin büyümesi, teknolojinin ilerlemesi, bunun gibi şeylerin hep böyle sürekli olaraktan büyümesi, artması, ilerlemesi yani çok anlam taşımıyor dünyamız açısından. Dünyamız açısından bir anlam taşımaması yanında şu soruyu da genelde sorulmuyor, bunu da sormamız gerekiyor. Peki kardeşim, yani bu büyüyen pasta iyi paylaştırılıyor mu? Teknoloji ilerlediğinde bundan herkes yararlanıyor mu? Tüketim arttığında bu tüketim kimlerin tüketimi artıyor? Üretim arttığında kimler için yapılmış olan üretim artıyor? Yani bir iyileşme, gelişme, büyüme ne derseniz deyin, ne dersek diyelim yani. Bu ayar olduğu takdirde bu iyi dağıtılıyor mu? İnsanlar bundan eşit, adil bir şekilde, bu da doğru sözcük belki eşit değil, adil bir şekilde yararlanabiliyorlar mı? O yüzden de yani soru çok önemli bir soru. Büyümenin ne doğaya bir aslında hayrı var, sürdürülebilir olmadığı müddetçe, aynı zamanda insanlara da bir, yani doğanın içerisindeki insana, insan tabii doğadan kopuk değil, doğanın içerisindeki insana da, insan türüne de bir hayrı yok. Çünkü adil dağıtılmadığı takdirde eşitsizlikler giderek artıyor. Eşitsizlikler giderek arttığında toplumsal huzursuzluklar artıyor. Yani en basit gerçektir. Çevre etiği derslerinde daha ilk haftada öğrencilere gösterilen bir durum vardır. Şudur, yani insanın mutluluğu, esenliği üç ayak üzerinde yükselir. Birincisi ekonomik ayak. Önem sırasına göre değil bunlar. Birincisi ekonomik ayak. İkincisi işte sosyo-kültürel ayak. Üçüncüsü de çevresel. Yani bu üçünün birbiriyle olan etkileşimleri çok önemlidir. Yani tek tek insanlarında, toplumlarında gerçekten de belli bir esenlik içerisinde olmaları için ekonomik şartlarının iyi olması gerekir, sosyo-kültürel şartlarının iyi olması gerekir, işte eğitim, sağlık, kültür, adalet, hukuk gibi ve aynı zamanda çevresel şartlarında iyi olması, uygun olması gerekir. Birisinde bir eksiklik oldu mu büyük problem çıkıyor. Sonuç olarak yani soruna yeniden döndüğümde daha çok eşitsizliğe sen vurgu yapmıştın. Çok da dağılmayayım şimdilik. Evet, eşitsizlik var. Eşitsizlik şu an dünyadaki en büyük problem. Gelir adaleti, kaynakların dağıtımındaki sıkıntılar. Bu her zaman ve her zaman yoksullukla çok bağlantılı olarak eline alabilecek bir konu. Ve yoksulluğu besleyen yoksulluktan da beslenen bir konu, kısır döngü. Yani eşitsizlik ve yoksulluk arasında bir şey çıkartıyor, kısır döngü çıkartıyor. Aklıma bir şey geliyor, şimdi geliyor konuşurken. Ya yoksulluğu, yani üçüncü soruya geçmeden önce açıkçası, evet. Yoksulluğu mesela göreli yoksulluk, mutlak yoksulluk diye tanımlıyoruz. Bu eşitsizlikler anlamında da bakıyoruz ama eşitsizlikler deyince yoksulluğu bireylere indirgemek mümkün mü? Mesela çocuk yoksulluğu diyebilir miyiz, genç yoksulluğu diyebilir miyiz, toplumda böyle bir şey... Böyle tanımlar yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Şimdi aklıma gelen bir şey oldu. Bilmiyorum. Tabii ki yapılabilir. Yani çok hızlı bir cevap vermek istemiyorum ama yani soruyu sormandaki şeyi sezebildim. Böyle bir aslında bunu böyle bu tip kompartımanlara ayırma bize belirli bazı faydalar da sağlayabilir. Çünkü mesela çocuk yoksulluğu dediğimizde aklıma mesela ilk hemen çocuk işçiler geliyor. Çocuk işçilerin içinde bulunduğu yoksulluk ve böyle de olunca mesela ben de şimdi yüksek sesi düşünüyorum bir anlamda Utku. O denilince sömürü aklıma geliyor hemen. Çocuk işçilerin mesela sömürüsü. Ben şeyi düşünerekten söylemiştim. Esasında bunlar çok önemli. Mesela şeyi konuşmuştuk. Göreli yoksulluğun altını doldururken örneğin işte ben akademisyenim ama içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar, sen öylesin, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar, bizim bundan 5 yıl önce yaptığımız bir takım akademik faaliyetleri, yani hayatımızın içinde normal olarak yer alan akademik faaliyetleri yapamaz hale getiriyor bizleri. Yani temel ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Suyu alıyoruz, ekmeği alıyoruz. Ya da ne bileyim bilgisayarı açıyoruz, internetimiz var falan ama diyelim ki işte yurt dışına gitme ihtiyacımız var ya da kongrelere katılma ihtiyacımız var. Bunları yapamaz hale gelince belli ölçüde yoksullaşmaya başlıyoruz. Şimdi mesela çocukların yaptığı bir takım şeyler, aktiviteler anlamında onlar yapamaz hale gelmesi onları yoksullaştırıyor mu? Hani böyle bir an aklıma geldi bireyler anlamında ya da gençlerin yaptığı aktiviteler anlamında ve bu genel anlamda toplumu etkileyebilen bir şey mi? Tabii bence de soruna belki sorduğun soruya şu açıdan yaklaşmak işimizi daha kolaylaştırabilir. İlk programda daha çok vurguladığımız bir kavramdı yoksunluk. Yoksunluk kavramı ve yoksunluğun belirli bazı şeylerden, İşte mal ve hizmetlerden yoksun kalmanın beraberinde getirdiği olumsuzluklar bağlamında. Evet yani bu çok katılıyorum. Yani çocuklar yoksunluğu belirli bazı konularda, belirli bazı alanlarda yoksunluğu yaşadıklarında çeşitli şartlardan dolayı bunun hayatlarına etkisi, geleceklerine etkisi, potansiyellerini gerçekleştirmelerine etkisi de tabii ki ortaya çıkıyor. O etki kendini hissettiriyor bir şekilde. O yüzden de önemli bir başlık olduğunu düşünüyorum. Benim aklımdan geçenler, bu tür tanımlamalar böyle çok abes kaçan tanımlamalar değil. Hani bu yoksulluk Hayır. Ana başlığı altında. Anladım. Hiç bence değil. Hatta bazı başlıkların, bazı konuların daha netleşmesini, daha bilirlaşmasını da sağlayabilir. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir açıkçası hani son soru belki burada biraz daha açılabiliriz. Vaktimiz evet. var görünüyor. Tabii ki. Yoksulluk ve orta sınıf arasındaki ilişkiyi ben hep merak etmiştim. Çünkü evet. seninle ilk söyleşiyi konuştuğumuzda orta sınıf demokrasinin de belli ölçüde sigortası ya da garantörü gibi konuşmuştuk ve çok bana evet. mantıklı gelmişti. Hani konuyla ilgilenmiyorum ama bu konuda seni dinlemek çok keyifliydi. Teşekkürler. Çok bilgilenmiştim. Burada şimdi orta sınıf demokrasinin sigortası gibi ise bir önceki söyleşiden refere ederek hareketle hı hı. orta sınıf sosyal bilimlerin en zorlu konularından biri olarak da karşımıza çıkıyor. Çok. Burada şeyi bir refere etmek istiyorum. Yeni çıkan kitaplardan bir tanesiydi İletişim Yayınları'ndan Eşitsizlikler kitabı. Evet. Belki görmüşsündür. Orada evet, evet. kaleme alınan yoksulluk bölümüne bakmıştım. Orada baktığım zaman hani nedeni bunun sınıf şemalarının karşıtlıklarla dolu olması, onlara dayalı olması. Böyle bir şemada orta tam olarak nereyi tanımlıyor Turul? Evet, önce istersen o sorudan başlayalım. Yani orta sınıfın tanımı nedir, ne olabilirden başlayalım. Şöyle diyebilirim, ilk programımızın başlarında yoksulluğu tanımlamaya çalışırken söylediklerime benzer şeyler söyleyeceğim gene. Yani orta sınıfın tanımlanması kolay bir konu değil. Farklı tanımlar var, farklı perspektiflerden bakıldığında farklı tanımlar ortaya çıkabiliyor. Ancak bu tanımların mutlaka birleştikleri belirli bazı asgari müşterekler var. O yüzden de yani internette veya başka bir yerde bir kaynağı açıp baktığımızda ya orta sınıf nedir dediğimizde yani insanların üzerinde uzlaştıkları yani tırnak içerisinde uzlaştıkları bir optimum orta sınıf tanımı var. Bu tanım da enteresandır. Daha çok yani üstündeki sınıftan ve altındaki sınıftan hareketle yapılmış bir tanım oluyor. Ben hakikaten yani zamanında buna baktığımda merak ettiğimde çok ciddi kaynaklarda bile yani hani neredeyse şu anlama gelecek tanımlar vardı. Yani zengin sınıf ve yoksul sınıfın olmayan herkes orta sınıftandır gibi benzer tanımlar vardı. Bu doğruluk payı olan tanımlar aslında bir tanım bu. Şöyle diyebiliriz gene birazcık toparlayacak olursak. Yani bir defa eğitimli sınıflar. Eğitimli, zengin kategorisine sokamayacağımız, ayrıcalıklı kategorisine toplumda sokamayacağımız. İşte belirli bir eğitimi almış. Tabii yoksul kategorisine de sokamayacağımız, işçi sıfatıyla pek tanımlayamayacağımız, çalışan, işte sanatsal, entelektüel faaliyetlere ortalamanın üzerinde ilgili olduğu düşünülen bir sınıf. Yani gelir düzeyi ne çok yüksek ne çok aşağı olan bir sınıf olaraktan tanımlayabiliriz aslında. Anlıyorum, tamam, çok güzel oldu. Bu noktada şeyi soracağım. Yoksullar hani bu ortaya nasıl ulaşır? Evet, evet. Bu orada da hemen zor bir şey yani hani. Evet, evet, evet. Şöyle başlayayım cevap vermeye hemen hızlı bir şekilde. Yani belki bu soruya senin soruna yani bin bir türlü cevap verme şekli olabilir. Genel böyle bir perspektifle girilebilir. Çok detaylı olaraktan böyle örnekler üzerinden gidilebilir. Ben şöyle girmeyi deneyeceğim. İşte geçen programımızda demiştik ki orta sınıflar hakikaten demokrasi ve hukuk devleti için önemlidir. Çünkü onlar da demokrasi ve hukuk devletine önem verirler. Ve demokratik bir toplum için, bir hukuk devleti için orta sınıfın önemi çok büyüktür demiştik. Çünkü yani yoksul sınıfların ve üst sınıfların demokrasisiz ve hukuksuz yaşayabilme durumlarıyla orta sınıfın demokrasisiz ve hukuksuz bir toplumda yaşayabilme durumu simetrik değil. Yani ben burada kesinlikle tabii ki yoksul sınıflara, üst sınıflara, zengin sınıflara bir yani olumsuz bir şey söylemiyorum. Ama yani saptama bu, saptama. Baktığımızda demokrasisiz ve hukuk devletsiz yaşayamama veyahut böyle bir ortamda yaşarken çok zorlanma durumunu biz daha çok orta sınıflarda görüyoruz. Niye? Çünkü işte mesela orta sınıf biraz da belki eğitimli olmanın, verdiği bir ortalamanın üzerinde bir eğitimli olmanın verdiği etkiyle eşitlik, adalet gibi işte insan hakları gibi ya da belirli bazı yüksek değerlere daha fazla ortalama olarak üst ve alt sınıflardan önem veriyor gibi gözüküyor. Yani böyle bir saptama yapılabilir. Yani çok kaba bir saptama belki ama. Şimdi durum böyle olunca yoksulların orta sınıfa geçebilmeleri de sadece parayla olabilecek bir iş değil gibi gözüküyor. Yani yoksul sınıf bunun cebine para koyup hadi bakalım daha fazla tüket, belirli bazı yardımlar yapıp hadi bakalım aylık gelirin daha arttı gibi bu tip palyatif tedbirlerle yoksul sınıfın orta sınıfa geçmesi pek söz konusu olmuyor. Ancak daha fazla tüketen insanlar oluyorlar. Ama daha fazla tüketiyor olmak, sisteme daha fazla entegre olmak, bu tüketim toplumuna daha fazla entegre olmak, orta sınıf haline gelmek anlamına pek fazla yani gelmiyor benim görebildiğim kadarıyla. Yanılıyor olabilirim. Çünkü işin sosyokültürel boyutu da var. Sadece ekonomik boyutta değil. O yüzden de benim aklıma gelenler, yoksul sınıfın orta sınıf haline gelebilmesi için bir defa bir ülkenin sosyokültürel şartlarının çok ciddi değişmesi gerekir gibi düşünüyorum. Ya da o belirli grubun sosyokültürel şartlarının, sadece ekonomik şartlarının değil, sosyokültürel şartlarının da değişmesi gerekir diye düşünüyorum. İşte bu da hukukla, adaletle, eğitimle, sağlıkla bunlarla oluyor gibi geliyor bana. Bilemiyorum daha başka ne denilebilir bu konuda? Yok, kafanı yani kurcalayan... Bu da bence çok bir şeyleri... hacimli bir konu çünkü bu. Evet. Çok haklısın ama bir takım şeylerin ışığı... Ama değinmemiz iyi oldu. Kesinlikle. Çünkü burada şeyi söylemek istiyordum. Aslında sorunun bir soru daha vardı ama sanki sorunun cevabını buluyor gibi oldum. Hani söyleşi öncesinde de konuştuk. Bu Daron Acemoğlu'nun dar koridor teorisi özgürlükler üzerine toplumların gücü, yönetimin gücü yani despot bir yönetim. Ama evet. Özgürlüklerini rahatlıkla kullanılan toplumlar iki tarafında güçlü olduğu durumlarda bir takım şeyler, bir takım parametreler toplumlar içinde rahatlıkla akabiliyor. O arada bir dar koridor kalıyor ama orada sıkışma söz konusu olmuyor diyordu teorisinde. Bir an aklıma evet. O geldi. Hani biraz böyle farkındalık oldu öncesinde konuşmamızda. Ben şeyi söylemiştim, burada şeyi soracaktım. Güçlü ve zenginleşen bir orta sınıfın olduğu toplumlarda yoksulluk azalır mı? Aslında buna bağlı değil. Senin dediğin gibi demokrasinin ya da özgürlüklerin baskın hale geldiği ya da doğru işletildiği toplumlarda galiba yoksulluğun azalması söz konusu oluyor. Çünkü o bu tür parametre herhalde birçok şey dokunuyor gibi algılıyorum. Dolayısıyla güçlü ve zenginleşen bir orta sınıfın nasıl güçlü ve zenginli olduğu önemli herhalde. Bu koşullarla evet. Ancak evet. Yoksulluğun azalmasından bahsedebiliriz gibi. Evet. Yani şeye hiç girmiyoruz. Ama bunu da böyle bir ufak dinleyicilerimize bir ev ödevi olarak belki verebiliriz. Doğru. Haddimiz olmadan. Yani orta sınıfın karakterinin değişmesi, tırnak içerisinde bozulması da bu anlamda çok ilginç bir konu olabilir. Yani ben bu da kastettiğim yani yoksullaşmak değil. Yani orta sınıfın karakterinin o demokrasiye ve hukuk devletine olan bağlılığının işte böyle yozlaşması ya da sarsılması, zayıflaması bu da çok ilginç bir konu olabilir. Turuk, son bir sorum. Şöyle, sanayi devriminden sonra hani bu durumun seyri, özellikle bu yoksullukla alakalı sorduğum sorular ya da yoksulluğun seyri, hakikat ötesi olarak tanımlanan hani içinde bulunduğumuz çağda bir fark gösterir mi? Çok kısaca ne söylersin hani böyle bir soruya? Şöyle diyebilirim. Mantıklı bir soru mu bilmiyorum, onu da söyleyeyim. Hayır. Yani ben bu tip böyle çok kritik konularda bu hakikat ötesi kavramının da mutlaka bir böyle getirilip bir kenara konulup yani hadi bunun üzerinden biraz tartışalım denmesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir kısa cevap verilebilir belki. Gerçeklere olan ya da gerçeğe olan diyeyim ben. Gerçekleri olan ilgimizin kaybolmasına yol açıyor. Çok fazla bu hakikat ötesine kafayı takmak. Ve gerçekleri olan ilginin kaybolması demek de dünyanın sorunlarına olan ilginin kaybolması demek. Dünyanın sorunlarının en başta gelenlerinden bir tanesi de yoksulluk sorunu. Dolayısıyla hakikat ötesi toplumda hakikat ötesine kaydıkça biz yoksulluk gibi çok önemli bir sorunun çözümünün de giderek zorlaştığını düşünüyorum. Çünkü yoksulluğun önemini, yani yoksulluk sorununun önemini anlamak için bu dünyadaki bazı gerçeklere bakmak lazım. Yani o hani İngilizce facts denilen şeylere bakmak lazım. Ama bunlarla olan, o gerçeklerle olan ilişkimiz bozuldukça, o gerçekleri anlamak, gerçekleri olan duyduğumuz ilgide bir bozulma olduğu müddetçe biz yani çok somut bir gerçek olan yoksullukla olan ilişkimiz de bozuluyor. Dolayısıyla ona getirebileceğimiz çözüm olasılıkları da azalıyor. Ya da o çözüm önerilerinin sağlıksız çözüm önerileri olduğunu görmeye başlıyoruz. O yüzden bence hakikat ötesi bir sürü konuda olduğu gibi yoksulluk konusunda da bence içinde çok derin soru işaretleri barındıran bir konu. Böylece kısaca giriş yapmış olduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Programın sonuna geldik. Yine süre çok hızlı bir şekilde bitti. Yine söyleşi çok güzel oldu. Konuşmaya devam etsek daha birkaç program çıkar. Doğru. Ama eksik olma. Yine vakit ayırdın, geldin. Ben teşekkür ederim. Beni kırmadın. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Yani dinleyicilerimiz için de umarım faydalı oldu. Ben çok faydalandım kendi adıma. Eksik olma. Evet. Programın sonuna geldik. Bugünkü konuğum Tuğrul Özkaracalar'dı. Kendisiyle yoksulluk üzerine konuşmuştuk ama bu programla beraber eksikleri biraz daha kapatmaya çalıştık. Belki yine yaparız. İnşallah. Devam ederiz. Dolayısıyla ben programın sonuna geldiğimiz için önümüzdeki günlerde buluşmak üzere diyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tuğrul, sana da iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar.